مولانا مولانا یا مولانا یا مجیب دعانا یا مولانا مولانا مولانا یا مولانا یا مجیب دعانا یا مولانا مولانا مولانا یا مولانا مولانا یا مجیب دعانا یا مولانا اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا وازدنا ايمانا يا مولانا وازدنا ايمانا يا مولانا مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا مولانا مولانا یا مولانا مولانا یا مجیب دعانا یا مولانا مولانا مولانا یا مولانا یا مجیب دعانا یا مولانا قلبها والجمال بعث محمدا بالرسالة قلبها والجمال بعث محمدا بالرسالة كون التلال نصب الجبال كون التلال نصب الجبال دفق الغدير والشلال دفق الغدير والشلال مولانا مولانا يا مولانا, مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے جانے ڈالے تیرے پائے گانا پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا مولانا مولانا یا مولانا یا مجیب دعانا یا مولانا مولانا مولانا یا مولانا یا مجیب دعانا یا مولانا علیک صلی اللہ علیک صلی اللہ یا خیر خلق اللہ یا خیر خلق اللہ یا ملاہ البرہان و خلقہ القرآن یا ملاہ البرہان و خلقہ القرآن والاہل والاصحاب والقوم یا اہل اللہ علیک صلی اللہ علیک صلی اللہ یا ملاہ البرہان و خلقہ القرآن بالعزم یا مختار ایت دین اللہ مولانا مولانا یا مولانا یا مجیب دعانا یا مولانا مولانا مولانا یا مولانا یا مجیب دعانا یا مولانا ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا مولانا مولانا یا مولانا یا مجیب دعانا یا مولانا مولانا مولانا یا مولانا یا مجیب دعانا یا مولانا انظرونی عظمت المعبودی اب رضا من عدم لوجودی انظروا لی عظمت المعبودی اب رضا من عدم لوجودی فجر البحار سیر الانہار فجر البحار سیر الانہار دفق الغدیر والشلال دفق الغدیر والشلال مولانا مولانا یا مولانا یا مجیب دعانا یا مولانا مولانا مولانا دے دل کا پتا چلا با مشکل در رو لگے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدا آیا مولانا مولانا یا مولانا یا مجھے بلوانا یا مولانا مولانا مولانا یا مولانا یا مجھے بلوانا یا مولانا یا مولانا یا مولانا یا مولانا